Radio Nawigator Trójki. To program Trzeciopolskiego Radia. Niedziela, 9 lipca, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim list byłej opozycjonistki w sprawie miesięcznic smoleńskich, oswobodzony z rąk tzw. państwa islamskiego Mosul i wystawa na 70. urodziny jednego z najsłynniejszych domów mody. Zofia Romaszewska pisze list do Amnesty International w sprawie miesięcznic smoleńskich. Była opozycjonistka represjonowana przez PRL-owskie władze. Podkreśla, że każdy ma prawo do pokojowych demonstracji, ale nikt nie ma prawa przeszkadzać innym w ich potrzebie demonstrowania. A doradca prezydenta odniosła się do sprawy kontrmanifestacji organizowanych podczas miesięcznic smoleńskich. Zofia Romaszewska wskazuje, że nie można przeszkadzać w legalnej demonstracji. Rzeczywiście można demonstrować, każdy może demonstrować, naprawdę każdy, jednak nie wolno przeszkadzać demonstrującym. Nie ma takiego prawa, żeby im przeszkadzać, to znaczy, żeby nie zezwalać na demonstrację. Amnesty International w raporcie po ostatnich obchodach miesięcznicy smoleńskiej wezwała władzę do zapewnienia możliwości udziału w kontrdemonstracjach. Organizacja walcząca o prawa człowieka skrytykowała też działania policji. Zaznaczyła, że zmobilizowanie dodatkowych oddziałów było nieproporcjonalne do sytuacji na krakowskim przedmieściu. Przed sądem staną dwie nastolatki, które podpaliły jeża. W tym tygodniu zostaną przesłuchane w Środzie Śląskiej. Więcej Ewelina Lis. O sprawie zrobiło się głośno po tym, jak 15-latki zamieściły w internecie film. Na nagraniu widać, jak uczennice katują, a potem podpalają bezbronne zwierzę. Sprawą zajęły się policja, a także organizacje broniące praw zwierząt, m.in. Ekostraż. I to właśnie ta organizacja zamieściła na jednym z portali społecznościowych informację o planowanym przesłuchaniu. Sąd wydał postanowienie w sprawie wszczęcia postępowania w tej sprawie celem ustalenia, czy obie nastolatki popełniły czyn karalny i czy wykazują przejawy demoralizacji. Będziemy oczywiście reprezentować na nim podpalonego jeża, którego los jest nieustalony, napisali działacze ekostraży. Kodeks karny za znęcanie się nad zwierzętami przewiduje do 3 lat więzienia. Kara dotyczy osób dorosłych. O tym, co dalej stanie się z nastolatkami, zdecyduje sąd rodzinny. Premier Iraku ogłasza wyzwolenie Mosulu z rąk tzw. państwa islamskiego. Hajder al-Abadi przyleciał do położonego na północy kraju miasta, by ogłosić ostateczne zwycięstwo nad dżihadystami. Jeśli informacje o przejęciu całkowitej kontroli nad Mosulem potwierdzą się, będzie to oznaczało praktyczny koniec Daesz na terenie Iraku. Przedstawiciele irackiego premiera poinformowali, że Hajder al-Abadi przyleciał do Mosulu, by pogratulować żołnierzom ostatecznego zwycięstwa nad organizacją Państwo Islamskie. Mosul był największym miastem w Iraku, które było pod kontrolą radykałów. Fanatycy przejęli je w czerwcu 2014 roku i to właśnie w tym mieście lider ekstremistów ogłosił powstanie samozwańczego kalifatu. Od połowy października ubiegłego roku irackie siły, wspomagane przez Kurdów oraz szyickie bojówki i amerykańskie lotnictwo, prowadziły ofensywę, by uwolnić miasto z rąk fanatyków. W ostatnich dniach rebelianci zostali zepchnięci na niewielki obszar Starego Miasta. Według irackich mediów co najmniej 30 bojowników zginęło, gdy próbowali uciekać przed irackim wojskiem, skacząc do rzeki Tygrys. Liczące przed wojną 2 miliony mieszkańców miasto Mosul było największym w Iraku, które wpadło w ręce fanatyków. Ocenia się, że w ciągu 3 lat z miasta uciekło 900 tysięcy osób, czyli niemal połowa populacji. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Jeden z najsłynniejszych domów mody Dior świętuje 70-lecie. Z tej okazji w Paryżu można oglądać zaprojektowane przez te lata stroje. Wystawa będzie otwarta do 7 stycznia. W Muzeum Sztuk Dekoracyjnych pokazano 500 sukien. Przebojem jest czarna, ozdobiona kwiatami kreacja księżnej Windsoru. W muzeum pokazywane są projekty samego Christiana Diora, aktywnego uczestnika życia paryskiej cyganerii, geniusza, samouka, który przebojem wszedł na scenę mody pokazem New Look w 1947 roku. Poza materiałem, takim jak jedwab, jego obsesją był kolor. Zwykł mawiać, że szmaragdowa chustka na głowę, suknia w ostrej czerwieni czy błękitne rękawiczki potrafią całkowicie odmienić wygląd. W kolejnych pomieszczeniach pokazano kontynuatorów linii Diora po jego nagłej śmierci w wieku 52 lat w 1957 roku, w tym Iva, Saint Laurenta, Johna Galliano czy Gianfranco Ferré. Obok kreacji zachwycających wykonaniem i wyobraźnią projektantów pokazano także obrazy i inne dzieła sztuki inspirujące twórców mody. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. W nocy na południu kraju przelotny deszcz, możliwe również burze. Od 8 stopni na północnym wschodzie do 16 w centrum i 17 na południu i zachodzie. Poniedziałek upalny, ale pochmurny z przelotnym deszczem i burzami. Na termometrach 21-23 stopnie na północy kraju, 28 w centrum, do 31 na południu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Oto wąż była, gdzie bądź to chatynka. W niej szczęśliwiła miłośna rodzinka. I była dzień po dzień niepora, gdy tatko czytywał swoim wsłuchiwatkom. A gdy roztwierał bajubajów księgę, wszystkie czytały tatki na potęgę. Kotko córce, trąk truszce, pies piesynku, much muszynku, pompuch pompolinkom, świn świninkom. Wszystko to było szczęśliwą rodzinką. A wiecie, dlaczego tak się kochały? Bo co dzień czytały. Co dzień czytały. Co dzień czytały. Cała Polska czyta dzieciom. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Dzika karta. Wakacyjne, autorskie pasmo na antenie Trójki, promujące młodych dziennikarzy muzycznych. Nowe głosy i nowa muzyka. Zapraszamy o północy z wtorku na środę. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. By mieć przed sobą cały świat, by poczuć dobrą energię, by surfować ile wlezie, kup laptop Lenovo na Allegro. Laptop Lenovo V110 z gratisem za 1799 zł. To i wszystko, czego szukasz, znajdziesz na Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przenosimy się teraz do studia imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie czeka na Państwa Piotr Metz. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry albo dobry wieczór. W studiu Osieckiej pora dnia nie ma specjalnego znaczenia. Proszę Państwa, zawsze mówimy o tym, że każdy koncert w tym magicznym miejscu jest niezwykły, ale też każdy ma swoje subiektywne, najważniejsze chwile w życiu. Dla mnie ten koncert dzisiejszy jest z paru powodów wyjątkowy. Jak Państwo widzicie, ledwo pomieściliśmy się na scenie, ale magia Osieckiej jest ważniejsza od tego, czy jest tutaj dużo miejsca. Na naszej scenie już wspaniały chór. A ja chciałem zaprosić bohaterów płyty, którą usłyszymy dziś w całości. Płyty Elstory grupy Elsztat pod dowództwem Łukasza Lacha. Zapraszam Was. Proszę Państwa, muszę pozwolić sobie na początek na pewne wspomnienie. Jest rok 1994, festiwal w Jarocinie i mam ogromną przyjemność wręczyć gitarę jako nagrodę debiutującemu zespołowi, w którym główną rolę gra 12-letni chłopiec. Tym chłopcem był Łukasz Lach. Gitara była większa od ciebie. Jeżeli mi pamięć nie myli, zespół nazywał się Puzzle. Od tego czasu nasze drogi spotykały się w różnych okolicznościach. Elsztat był od początku związany z trzecim programem Polskiego Radia. Powiedziałeś w rozmowie ze mną po ukazaniu się płyty, że to najważniejsza płyta, jaką nagrałeś. Bardzo osobista. Dla mnie najważniejsza właśnie przede wszystkim, jeśli chodzi o treść. Nie chcę absolutnie dyskredytować wszystkiego, co zrobiliśmy do tej pory, ale wydaje mi się, że zawsze rzecz, którą się robi w tym momencie, teraz, to jest ta najważniejsza. Elstory ma dla mnie bardzo duży pierwiastek osobisty. Jest to zasługa tekstów Konrada Dworakowskiego. I te płyty usłyszymy tak, jak powinno się słuchać płyty na koncertach, tak uważam. Od początku do końca w całości. Łukasz, ubrałem dzisiaj koszulkę w temacie nam bliskim, trochę na szczęście. A przed chwilą dostałem SMS-a od Julki Pietruchy, zauroczonej tą płytą. SMS brzmiał: słucham i trzymam kciuki. W dwóch przypadkach jest mi bardzo miło i cieszę się, że założyłeś tą koszulkę. Elsztat i płyta Elstory. We'll be right back. oczy. Kupiłem Dorotkę, chciałem papierosa. Który świat jest lepszy, ten ponad czy pod nami? A może ten pośrodku, zasypiam z pytaniami. Na ulicy był festyn, latałem między budynkami, ludźmi, wozami, dekoracjami. Ogłosili wczoraj pierwszy dzień najnowszej wojny. Latałem ponad miastem, nie czułem się wolny. Dno, bo jest przejrzysta, ale nigdzie nie wypływam, chociaż myję mnie do czysta. Pływam w czystej wodzie, widzę dno, bo jest przejrzysta. Puśćcie rzekę ulicami, odsłoń się kryształ. Jestem takim człowiekiem, że boję się samotności. Potrzebuję ludzi, potrzebuję miłości. Niech się zjawi świat, co powietrze przetrze. Niech obmyje wszystko, strumień świadomości. Ja jestem stąd. Bardzo dziękujemy. Złamane zęby bram sepleniu historię, podbite oczy kamienic nie widzą pejzaży miast, stłuczone serce dzielnicy wybija ostatnią melodię, w arteriach rur i studzienek zalega popiół i piach. Sąsiada, co sadził to drzewo. I nie ma sąsiadki, co kotła ma kadmi. Zniknął ten stary, co chował do. Ten świat. W ich przestronnych pokojach grzać się będziesz paląc w ich piecach, w ich pięknych żyrandolach będzie światło twoje się tlić. Na ich drewnianych podłogach usłyszysz ich kroki, o ich radościach i trwogach zawiasy trzeszczeć będą ci. Bo nie ma sąsiada, co sadził to drzewo. I nie ma sąsiadki, co plotła makatki. Zniknął ten stary, co chował do. Bardzo dziękujemy. Mogę buty zdjąć, jeśli tego chcesz, tylko proszę cię, odezwij się. Halo, czy jest tam kto? Było ciche, ale zawsze było, wejdź. W środku taki głód, pragnę wygasł piec, mały znak mi daj, jeden mały gest. Jest tam kto? Halo? Odezwij się. Halo? Czy jest tam kto? Wchodzę, chociaż wiem, że późno jest. Zamknij okno lub przestaw krzesło w kąt, skąd tu wziąłem się. Tylko spytać chcę, skąd tu wziąłem się. Tylko spytać chcę. Tylko spytać chcę. Bardzo dziękujemy. Thank you. Stoję na moście, którego nie ma. Myślę o świecie, który w oczach ginie. Krzyczy pytanie w zamkniętych ustach. Skaczę do rzeki, która nie płynie. Myślę o świecie, który w oczach ginie. Krzyczy pytanie w zamkniętych ustach. Skaczę do rzeki. Bardzo dziękujemy. Wielki chór Młodej Korei i zespół Erstadt. Tak dla przypomnienia. Inaczej myśli kołują w nocy. Wiatr zbił w powietrze torby foliowe i kręci nimi pod sufitem głowę. Chcę spać. Pozwól mi zasnąć. Miasto moje daj spać. Chciałbym osudzić gorącą głowę. Chcę być i odejść. Wiatr być może odwróci bieg myśli, odsłoni okno, wyleci o świcie. Światła latarni ostatnim tchnieniem wleją się w okna żenicy. Chcę spać. Pozwól mi zasnąć. Miasto moje daj spać. Yeah.

się tobą, gdybyś była światłem, ja stałbym się tobą, gdybyś była wiatrem, ja stałbym się łodzią, gdybyś była rybą, płynąłbym za tobą. Bardzo dziękujemy. Tysiąca kobiet, by ogłaskać ten świat. Tysiąca silnych mężczyzn, żeby zbudowali dom. Tysiąca starców, którym sprzyja czas. Tysiąca dzieci, które zaśpiewają song. Tysiąca głów, które zapłodniła myśl. Drzew prawdziwych, które dadzą tlen. Tysiąca włókien, które splotą nić. Tysiąca dziur, w które uciekniecie. Trzeba tysiąca pieśni, które rozpalą dzień. Serca, które w żyłach znów obudzi krew. Od nowa. Od nowa. Od nowa. Od nowa. Bardzo dziękujemy. To był wielki chór Młodej Korei, zespół Elsztat, teksty wspaniałego Konrada Dworakowskiego i płyta El Story. Dziękujemy bardzo. Kłaniamy się. 3, 4. Bardzo dziękujemy. Niezwykłe podziękowanie zamiast kwiatów. Łukasz dostał laurkę, jeżeli dobrze zobaczyłem. Proszę Państwa, to są kwiaty, tyle że narysowane z samego serca i z sercem tutaj. Grupa Elsztat, płyta El Story. Proszę Państwa, zespół ortodoksyjny, i bardzo mi się to podoba, zażyczył sobie zagrania tylko płyty od początku do końca w całości i żadnych dodatkowych utworów. I teraz zobaczymy, czy wytrzymają Państwa ciśnienie. Wielki chór Młodej Korei. Proszę Państwa, osiągnęliśmy kompromis. Zagrałem jeszcze jeden utwór, ale z tej płyty. Bardzo dziękujemy. Uwielbiamy grać w tym studio. Gramy tutaj już 4. raz jako Elsztat, 1. raz z chórem. Jest to dla nas wielkie wyzwanie i dziękujemy, że jesteście Państwo tak wspaniali. Naprawdę, wielkie brawa dla Was. Zagramy utwór Oczy Kamienic. I nie jest to bezinteresowne, ponieważ właśnie w tym radiu na liście przebojów trójki Oczy Kamienic osiągnęły 14 miejsce, co jest dla nas wielkim wyróżnieniem. Przepraszam, 11 miejsce. Tak, kolega mi pokazuje. Ale być może zabrnie jeszcze wyżej. Zęby bram seplenią historię, podbite oczy kamienic nie widzą pejzaży miast, stłuczone serce dzielnicy wybija ostatnią melodię, w arteriach rur i studzienek zalega popiół i piach. Nie ma sąsiada, co sadził to drzewo. I nie ma sąsiadki, co plotła makadki. Zniknął ten stary, co chował do lat. W oczach niknie ten świat. Grzać się będziesz paląc w ich piecach, w ich pięknych żyrandolach będzie światło twoje się tlić. Na ich drewnianych podłogach usłyszysz ich kroki, o ich radościach i trwogach zawiasy trzeszczeć będą ci. Nie ma sąsiada, co sadził to drzewo. na sąsiadki, co plotła ma kratki. Zniknął ten stary, co chował dolary w oczach. Niknie ten świat. Co sadził to drzewo, i nie ma sąsiadki, co plotła ma kratki. Zniknął ten stary, co chowa do niknie ten świat. To była w całości płyta Elstory grupy Elsztat. Studio imienia Agnieszki Osieckiej z bonusowymi Oczami Kamienic, czyli utworem, który tę płytę promował na koniec. Raz jeszcze koncert przygotowali Przemysław Nowak i Piotr Kordaszewski. Raz jeszcze Elsztat z płyty.